A câștigat Viitorul aseară, are ce să vorbească la sport, are. Așa că e pregătit pentru o nouă zi de live pe plajă și de meciuri. Avem meciuri și azi? Avem meciuri și azi. Bun. Cui arde de meciuri când e live pe plajă? Evident, asta e cea mai bună concluzie. Noua ne arde însă să aflăm ce s-a mai întâmplat în țară și în lume. Sorin Dragomire și el cu noi, spunem bună dimineața și iată încep știrile Europa FM. Bună dimineața, este din nou cod portocaliu de vijelii. Până în această seară, la ora 20, este vizată jumătate de țară, respectiv zona Moldovei, parte din Muntenia, inclusiv capitala. Mobilizare în guvern pentru susținerea vaccinării. Părinții care refuză să-și vaccineze copiii ar putea fi decăzuți din drepturi. Când un părinte își condamnă practic copilul la moarte, iertați-mă, nu știu în ce măsură se mai poate vorbi despre dreptul părintești. După zeci de teste, Ministerul Agriculturii a ajuns la concluzia că într-adevăr există diferențe între alimentele vândute în România și vestul Europei. Diferența a constat în valoarea energetică declarată pe eticheta produselor, valoarea obținută pe produsul din România. Prințul Charles a anunțat că susține financiar 3 militari români care participă la Jocurile Paralimpice Invictus. Europa FM este ora 7. Sorin Dragomir vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, bun găsit la știri! Ministrul Sănătății Florian Bodog i-a demis pe șefii a 5 direcții județene de sănătate publică și pe adjuncții acestora. Este vorba de directorii din Caraș-Severin, Hunedoara, Neamț, Prahova și Ilfov. Decizia s-a luat în urma unei analize privind stadiul campaniei naționale de vaccinare. Directorii care nu au fost demiși vor primi avertizmente scrise. Cu detalii, Adriana Sârbu. Potrivit ministerului, obiectivul privind imunizarea împotriva rujeolei este de 95%. În județele unde directorii au fost demiși, rata de vaccinare este de sub 50%. Peste 220.000 de copii cu vârste între 9 luni și 9 ani sunt nevaccinați împotriva rujeolei, se arată într-un raport pe care ministrul Sănătății Florian Bodog îl a prezentat premierului Mihai Tudose. În plus, mai bine de 5.500 dintre minorii respectivi care n-au împlinit un an nu sunt înscriși la un medic de familie. Ministerul Sănătății susține însă că ar fi găsit soluții pentru fiecare localitate considerată a fi expusă riscului și că a înființat peste 900 de centre de vaccinare la nivel național. Cu toate acestea, achizițiile de vaccinuri se dovedesc problematice, iar numărul minorilor neimunizați este foarte ridicat. Aproape 30.000 nu făcuseră vaccinul hepatitic B până la sfârșitul lunii iunie. În peste 12.000 de cazuri nu s-a făcut nici vaccinul BCG, care se administrează la naștere. Numerele sporesc semnificativ când vine vorba de vaccinul hexavalent, peste 80.000 de copii neimunizați și tetravalent peste 116.000. Ministerul Sănătății recunoaște, pe de altă parte, că pur și simplu nu există stocuri de vaccinuri pentru intervenție în situații de epidemie. Lipsește și personalul antrenat pentru intervenție, cu puține excepții, și nu s-a stabilit nici măcar o procedură standard în situațiile de urgență. Epidemia de rujeolă izbucnită anul trecut a făcut peste 30 de victime, mai bine de 8.000 de persoane s-au îmbolnăvit. Părinții care refuză să-și vaccineze copiii ar putea fi decăzuți din drepturile părintești, este de părere premierul Mihai Tudose. Din punctul meu de vedere personal, vă spun că acel părinte care refuză vaccinarea și își pune în pericol inconștient viața copilului, decide el asupra copilului, dacă copilul respectiv face sau nu poliomielită, face sau nu rujeoală, moare sau nu. Eu cred că aici tot ce înseamnă servicii sociale, protecția copilului, iertați-mă, alți părinți sunt decăzuți din dreptul pentru fapte mult mai puțin grave. Când un părinte își condamnă practic copilul la moarte, iertați-mă, nu știu în ce măsură se mai poate vorbi despre dreptul părintești. Mai nu aveți și doctor care este împotriva vaccinării? Nu știu dacă aceia sunt chiar doctori. Pe de altă parte, Mihai Tudose vrea să existe o campanie de informare a populației despre cum să reacționeze în cazul unei calamități. Subiectul a fost discutat cu secretarul de stat Raed Arafat, șeful departamentului pentru situații de urgență. Va trebui o campanie de conștientizare și de informare și de educație a cetățenilor cu cum să procedăm în caz de. Pare o glumă, toată lumea râde când apare la televizor câte imagini de genul acesta. Ne dăm seama apoi despre specialitatea noastră când chiar suntem puși într-o situație de genul acela și bă, parcă spunea ceva la televizor, dar n-am fost foarte atenți. De acum o să fim atenți. Da, și la cutremur și peste tot. Reacția premierului vine după ce în urma furtunilor din ultimele zile doi oameni și-au pierdut viața. Este din nou cod portocaliu de vijelii până în această seară. La ora 20 este vizată jumătate de țară, respectiv zona Moldovei, o parte din Muntenia, inclusiv capitala. Să-l ascultăm pe meteorologul Mihai Huștiu de la ANM. Oltenia, în Moldova, local în Carpații Oriental și Meridional. Sunt așteptate perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin averse, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, chiar și vijelii, sunt posibile și căderi de grindină. Cantitățile de apă urmând să depășească local 20 de litri pe metru pătrat și izolat 50-60 de litri pe metru pătrat, iar începând de joi după amiază, instabilitatea atmosferică se va accentua și în Dobrogea și se va manifesta și pe parcursul nopții de joi spre vineri, urmând ca de vineri vremea să se îndrepte în mare parte din țară și să se încălzească ușor. Ascultați știrile Europa FM. Ministerul Agriculturii a prezentat rezultatele analizelor privind dublul standard al alimentelor vândute în țările Uniunii Europene. Din 29 de produse din Germania, Olanda și Belgia analizate în laborator, 9 au fost găsite cu probleme. Directoarea Institutului de Igienă și Sănătate Publică, Rodica Tănăsuica, a prezentat câteva dintre produsele cu nereguli. Parizer de porc. Diferența a constat în valoarea energetică declarată pe eticheta produselor. Valoarea obținută pe produsul din România este de 259,09 de kilocalorii pe 100 de grame. Pentru produsul din Germania, 273,32 kilocalorii pe 100 de grame. Bacon cuburi și bacon cuburi Belgia. Cu diferențe privind valoarea calorică, conservă pește macrou. Aici a existat diferențe între cantitatea fizică de pește care era declarată pe etichetă. Ministrul Agriculturii, Petre Daia, nu a vrut să spună numele producătorului în cazul alimentelor identificate ca având dublu standard de calitate. Ne-a asigurat însă că nu pun sănătatea în pericol și a spus că altădată nu mai face astfel de analize. Nu mai fac analize de dublu standard pentru că trebuie să am instrumente egal, trebuie să am instrumente pentru așa ceva. Nu mai fac aceste determinări până când avem un instrumentar unitar de analiză, pentru că aceste determinări cost. Eu, ca ministru al agriculturii, mă gândesc acum cum să recoltez grâul. Să termin grâul și să-l aducem în țară, să facem pâine din el, ca dumneavoastră și noi ceilalți să mâncăm. Mâine nu mă găsiți. Mâine suntem în câmp. 0 kilometri de benzi pentru transportul în comun, 0 autobuze sau tramvaie noi, 0 locuințe sociale, 0 kilometri de piste pentru biciclete. Iată ce pot raporta după un an de mandat primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, și Consiliul General, dominat de reprezentanții coaliției PSD-ALDE. Bilanțul a fost întocmit de mai multe organizații non-guvernamentale. Cu detalii, Ioana Brustur, capitanu. Centrul de Resurse pentru Participare Publică, Asociația Active Watch și Optar, una dintre asociațiile bicicliștilor din București, încep prin a constata că administrația Bucureștiului s-a ferit constant de ochii publicului. Bugetul capitalei de numai puțin de 1 miliard de euro a fost modificat de 16 ori. Din mai bine de 300 de proiecte de hotărâre cu caracter normativ în dezbatere publică au intrat 10. Cât despre hotărârile propriu-zise emise în primul an al noului Consiliu General, cele mai multe se referă la propria funcționare ori la înființarea unor noi structuri. Numai 10 vizează domeniul social, pe care Gabriela Firea îl considera de maximă importanță, și numai 5 se referă la transportul în comun. Cât despre proiectele prezentate drept sociale, nu se adresează unui public vulnerabil din punct de vedere economic. Exemplul dat, stimulentele financiare pentru tineri căsătoriți și pentru nou-născuți, fără a adăuga însă criterii sociale. Președintele Klaus Iohannis a semnat decretul de trecere în rezervă a șefului STS, generalul Marcel Opriș. Măsura s-a luat chiar la cererea acestuia. Marcel Opriș era directorul serviciului de 12 ani, fiind cel mai longeviv șef al unui serviciu secret din România de după 1989. Ceremonii de comemorare a locotenentului Gabriel Dinicică vor fi organizate astăzi în toate unitățile militare din țară. Militarul în vârstă de 30 de ani a murit ieri în timpul unui exercițiu de parașutare care s-a desfășurat la Zărnești, în județul Brașov. Cristina Nica transmite. Exercițiul militar s-a desfășurat pe aerodromul de la Zărnești, de unde Ministerul Apărării Naționale a închiriat o aeronavă de tip AN-2. Din acest aparat de zbor s-a parașutat locotenentul Gabriel Dinicică într-o zonă situată între localitățile Râșnov și Tohanul Nou. Militarul s-a rănit însă grav la aterizare și a fost găsit inconștient de către colegii săi. Un echipaj SMURD a încercat resuscitarea militarului mai bine de o jumătate de oră, însă bărbatul nu a răspuns manevrelor, iar medicii au declarat decesul acestuia. locotenentul care activa în cadrul Direcției de Informații Militare era căsătorit și avea un copil. Bărbatul era angajat al Ministerului Apărării Naționale din anul 2013. În urma accidentului produs în timpul exercițiului, parchetul militar a demarat o anchetă. Din Brașov, Cristina Nica, Europa FM. Prințul Charles a anunțat ieri că susține financiar 3 dintre cei 15 militari care fac parte din lotul României pentru Jocurile Paralimpice Invictus. Este vorba despre militarii care, cu mai puțin de 2 luni înainte de competiție, nu au încă principalele echipamente necesare participării la Jocurile Invictus din Canada, jocuri înființate de prințul Harry, fiul cel mic al prințului Charles. Într-un interviu acordat Europa FM, directorul executiv al Fundației Prințul de Wales în România, Aura Woodward, a povestit cum a decis prințul Charles să-i ajute pe militarii români. Unul dintre ei are nevoie de o proteză pentru un picior pe care l-a pierdut în războiul din Afganistan, iar ceilalți doi au nevoie de biciclete speciale. Prințul a reacționat extrem de rapid și de generos la această discuție inițială pe care am avut-o despre proiect pe care eu inițial am gândit ca un proiect unic, o singură acțiune în care ajutăm o dată și apoi mergem mai departe. Dar răspunsul Alteței Sale Regale a fost voi susține financiar personal acești 3 militari, iar ulterior, prin Fundația Prințul de Wales România, dorim să gândim programe pe termen lung pentru toți militarii români răniți în teatrele de operațiuni. Europa FM îi susține pe militarii români din lotul Invictus. Pe pagina noastră europafm.ro, la secțiunea Invictus, găsiți 2 conturi în care puteți dona bani pentru achiziționarea de echipamente pentru cei 15 militari care vor reprezenta România în Canada. Cartea electronică de identitate, dezbatere ieri la Ministerul de Interne. Introducerea buletinului electronic, care va include și cardul electronic de sănătate, este prevăzută într-un proiect pregătit de minister și lansat în martie. Proiectul nu îi obligă pe români să își schimbe buletinul. Cei care nu vor carte de identitate electronică pot opta pentru una simplă, dar apocalipsă. Acesta a fost cuvântul cheie ieri în timpul dezbaterii privind noile buletine electronice. Iorguianuși. Cu frică de cel de sus, mulți se gândesc că noile buletine ar vesti apocalipsa. Conștienți fiind de prorocia din Apocalipsa Sfântului Ioan, Evanghelistul, noi vrem să nu ajungem aici. Și noi nu vrem să se întâmple acest lucru. Deci nu vrem să ajungem la ideea de chip implantabil, că acel chip poate fi folosit și atunci putem fi foarte ușor manevrați sau îmbolnăviți sau cine știe cum. La dezbatere a fost prezent un auto intitulat Călugăr, care acum ceva vreme a fost ridicat de polițiști pentru că vindea presupuse moaște la Patriarhie. De exemplu, eu nu am buletin deloc și ăla care l-am avut odată este expirat. Puteți să verificați. Și nu mă doare nimic. Postă și dorm. Mai bine face statul cum vrea statul, iar creștinul să fie liber. Pe mine nu m-a obligat, adică și eu am avut probleme cu poliția, cu jandarmeria. Cred că dacă vă uitați acolo, e plin. O altă persoană e supărată că pe actualul buletin, pe a doua fotografie, apare cuvântul card, care, citit invers, pare drac. Toată această tehnologie merge pe introducerea codului numeric 666. CNP-ul nostru are 13 numere. În capitolul 13 Apocalipsei se vorbește de numărul 666. O doamnă a fost fermă când a explicat că ar exista o legătură între buletinele noi și preoții filmați când fac dragoste cu alți bărbați. Preoți cu har și nevinovați până la pronunțarea instanței sunt acuzați public de homosexualitate. Sigur că și aceste atacuri la adresa Sfintei Ortodoxii au drept scop tot modernizarea. Omul este o trestie gânditoare care va da socoteală. Este ora 7:13, e din nou cod portocaliu de vijelii până în această seară la ora 20, în cea mai mare parte a Munteniei și Moldovei, precum și în zona Carpaților Oriental și Meridionali, îndeosebi în partea a doua a zilei, și în Dobrogea vor fi averse ce vor avea caracter torențial. Maximele se vor încadra între 21 și 31 de grade, cu cele mai ridicate valori în sudul Olteniei. În capitală așteptăm o maximă de doar 25 de grade. Sorin Dragomir, mulțumim pentru știrile Europa FM. I-am pus lui Luca Pastia un chip și așteptăm acum să dea știrile din sport. Bună dimineața! Bună dimineața! Viitorul a învins-o cu 1-0 pe Apoel Nicosia și este favorită la calificarea în play-off-ul Ligii Campionilor, ceea ce ar însemna automat participarea în grupele uneia dintre competițiile continentale. Echipa lui Hagi a dominat-o clar pe campioana Ciprului și a înscris în minutul 75, când Gane a transformat imparabil o lovitură liberă directă de la aproximativ 30 de metri. Țucudean a fost eliminat în minutele de prelungire după o ciocnire cu portarul advers. A fost prima victorie europeană din istoria Viitorului, care sezonul trecut a fost învinsă cu 5-0 în preliminariile Europa League. Gheorghe Hagi a fost încântat de prestația elevilor săi, dar avertizează că Apoel rămâne favorită, fiindcă este echipa mai experimentată, iar săptămâna viitoare va avea și aportul publicului. Ludogoreț Razgrad este în pragul eliminării din Liga Campionilor, a fost învinsă cu 2-0 în Israel de Hapoel Beersheva. Cosmin Moții și Claudiu Cheșeru au fost titulari, iar atacantul a fost înlocuit în minutul 77. Cel mai spectaculos meci al rundei a fost FC Bruj-Basakşehir Istanbul, scor 3-3. Belgienii au condus cu 2-0 încă din minutul 16. Vicecampioana Turciei a revenit spectaculos în repriza secundă și a răsturnat rezultatul într-un sfert de oră. FC Bruj a reușit apoi să egaleze. Remiza a fost și în derbiul dintre Nice și Ajax Amsterdam 1-1, iar Celtic, Glasgow și Rosenborg au făcut 0-0. Dinamo Kiev a învins-o cu 3-1 pe Young Boys Berna, iar FC Astana din Kazahstan a trecut cu același scor de Legia Varsovia. Diseară vor juca și cele trei reprezentante ale României în turul al treilea preliminar al Europa League. Cosmin Condra își dorește ca în tribunele Arenei Naționale să fie mai mult de 34.000 de spectatori cât s-a avut FCSB marțiară și speră ca Dinamo să îi pună probleme lui Athletic Bilbao de la ora 20.30. CSU Craiova o va înfrunta de la 21 la turnul Severin pe AC Milan. Antrenorul italienilor Vincenzo Montella spune că tratează foarte serios meciul și precizează că i-a studiat atent pe olteni, dintre care l-a remarcat pe Alexandru Băluță. În fine, Astra Giurgiu va primi de la 20.30 vizita formă ucrainene FC Alexandria. Să nu uităm că diseară la Severin în tribune va fi și Moise, colegul nostru Moise. Moise Guran, un mare fan al oltenilor. Eu cred că acolo e problema lui AC Milan. Acolo se vor uita după Moise în tribune și o să fie o problemă. Un bun lider de galerie. În fine, Viitorul aseară a făcut un meci foarte bun, neașteptat de bun cu Apoel Nicosia, neașteptat de bun pentru că nu are experiență în cupele europene, sunt jucători foarte tineri și nu mă așteptam sub nicio formă să domine o echipă precum Apoel Nicosia, care sigur nu e o forță, dar e o echipă experimentată cu foarte mulți străini, în lot un singur cipriot în 11-le de start. Și iată că Hagi a câștigat cu 1-0 și el a un pas de grupe de cupă europeană. Da? Deci dacă scoate dacă nu pierde la cam mult un gol diferență în Cipru, are garantat. Ajunge în play-off-ul Ligii Campionilor, câștigă, joacă în grupele Ligii Campionilor, pierde, joacă în grupele Europa League, ceea ce oricum este o foarte mare performanță. Știm cam cu cine ar putea să se bată în cazul că trece mai departe? Una dintre astea de dui citire, poate să joace cu Ajax, are cu cine să joace. De fapt, nu stai că e pe ruta campionilor, n-are cu Ajax. Dacă n-are cu cine să joace, încropim noi o echipă aici, imediat, fără probleme. Bine, am vrut să mergem la meci aseară, dar n-aveam cum, că erau repetiții pentru Live pe Plajă. Apropo de asta, o să vorbim imediat de Live pe Plajă, să înceapă deșteptarea. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine.